Mestine ati iki nelongsong, wong sing tak tresnani mblenjani janji. Apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene. Remuk ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lames wae. Orang ngira saiki kue citra.